Asıl önemli olan mesele her şeyin sonudur ama fakat o sonu seyretmek çok kolay değil. İntizar ister kuluçkanın yumurtalar üzerinde adeta bir sancıyla sağdan sola dönmesi, yumurtaları çevirmesi, meta meta demesi, hani Nebi bile meta Nasrullah demesi gibi o intizar dönemi oldukça ağırdır. Fakat mükafatı ondan daha ağırdır. Belki insanın keffesindeki, sevap keffesindeki ağırlığa ağırlık katacak bir şey varsa o da o mevzudaki onun mukavemeti, itiraz etmemesi, kahrı lütfu bir bilmesi, gönül inşirahı içinde en acı şeyleri karşılaması. Canı yandığı yerde bile elhamdülillahi ala kulli hal demesi. Hamd etmek için ne kadar çok şey vermiş. O kadar çok şey vermiş ki oturup kalkarken hep böyle hamd etsek, var olma, varlığa erme, canlı olma, insanı mümin olma, ruhu seyyidül enama sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet olma, ahir zamanda çok tekerrür eden bir şey, boyunduruğun yere konduğu dönemde, cebri lütfi o boyunduruğu kaldırmakla mükellef kılınma, bütün bunların hepsi yürekten elhamdülillah dedirten şeyler. Elhamdülillah, bilerek, kasten ve hele ısrarla ve inatla masiye, mühlikata inhimak etmeden Cenab-ı Hak korudu. Nisyan ve hata, bunlar da onun rahmetinin müsaatine emanet. Öyle buyuruyor Hazreti Sahibi Şeriat. Elhamdülillah, Cenab-ı Hak hakiki imana muvaffak kılmış. O imanın gereklerini yerine getirmeye muvaffak kılmış. Bir yerinde dahi olsa İslamiyet'i yaşamaya muvaffak kılmış. İhsan talebi arkasından koşturmuş. Mülahazalarımızı ihlasa yönlendirmiş. Rızayı virdü zeban ettirmiş. Halisel aşk vel iştiyak bu gönlümüzün şekeri şerbeti haline getirmiş. Hep onu terennüm ettirmiş. Ve bu güzel şeylerin yanında kusurlarımız olabilir dünya kadar. Hatalarımız da olabilir. Fakat onun mahiyetinde olan şeyler zannediyorum görülmez yani. Rahmetin vüs'ati onları setreder. Bir buna elhamdülillah, bin defa elhamdülillah. Onun şuuruna vararak elhamdülillah demeye de elhamdülillah. O şükre şükretmeye de elhamdülillah. Şükre, şükürle mukabelede de eşşükrülillah deme sürekli. Bir de elhamdülillah. Masiyete düşmediğimize elhamdülillah. Çalıp çıkmadığımıza elhamdülillah. Hırsızlık yapmadığımıza elhamdülillah. Haramiliğe girmediğimize elhamdülillah. Kalbi ve ruhi hayatımızı makam hırsıyla feda etmediğimize binlerce elhamdülillah. O korkunç şeytani sukutlara maruz bırakmadığından dolayı Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Evet, o mühlikatın her bir parçası, her bir faslı bir insanı alıp cehennemin veyline götürmeye müsait. O güçtedir, o müessiriyettedir, hafizanallah. Bütün bunlardan ama bildiğimiz şeyler itibariyle bizi koruyan Rabbimize binlerce hamdü sena olsun. Belli ölçüde de olsa dünya hırsı yoksa içimizde ve dünyayı her şeyi görmüyorsak, dünyaya bakarken bir yönüyle ahiretin koridoru nazarıyla bakıyorsak, Esma-i İlahi'nin mecalisi, mezahiri zaviyesinden bakıyorsak, ahiretin mezrası nazarıyla bakıyorsak ve dünya gezi gözü arpacığıyla esas hedef nedir orada? Ebediyet alemini hedefliyorsak, ona binlerce hamdü sena olsun. Burada dikili bir taşımız olmayabilir. Ölüp gittiğimiz zaman arkada bir şey bırakmamış olabiliriz. Hatta Yad-ı Cemil olma gibi en büyük insanların bile bazen talebinde bulundukları şey öyle bir talebimiz olmayabilir, olmayabilir. Aslında en büyüğü talep eden onun berisindeki her talebe gönül bağlaması aşağı inmesi demektir. Allah'ım sen ve rızan denmiş de iştiyak likaullah denmişse şayet onun berisinde cennete bile talip olmak bence birkaç adım geriye adım atma demektir. Bu ona karşı saygısızlıktır. Onlar onun lütfunun tezahürleridir, tecellileridir. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Rızasına iven de rızasını vermez mi? Sen Hakk'ın kapısında canlar feda eylesen, emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Onlar onun lütfuna kalmış, ihsanına kalmış, teveccühü sübhaniyesine kalmış, vüs'ati rahmetine kalmış, fazlına kalmış şeylerdir. Ve büyükler de meseleyi bunlara bağlayarak istemişlerdir. Bir fadlike ve bir şefaati nebiyike sallallahu aleyhi ve sellem demişlerdir. Bu açıdan da ne kadar hamdü senada bulunsak, inanın ona karşı vazifemizi ve hakkın eda etmiş sayılmayız. Belli ölçüde münciyata sarılma, kurtarıcıya, gazali terminolojisi içinde rahmetullahi aleyh rahmeten vasiyeten ve belli ölçüde mühlikattan uzak kalma. Havlel hima diyebileceğimiz el halalu beyinun vel haramu beyinun ve beynehuma umurun müştebihat. Halal açık, haram da açık. Fakat ortada şüpheli şeyler var. Aman şuna el uzatmayayım, aman buna el uzatmayayım. Aman şuna göz kırpmayayım, aman buna dudak ve dil hareket ettirmeyeyim. Mülazası içinde hareket ediliyorsa, Allah'ın izni inayetiyle hep kazanma kuşağında gidiliyor demektir. Nefsim adına bunları rahatlıkla söyleyemem. Fakat dünyanın dört bir yanında çok önemli hizmetlere Allah'ın imza attırdığı, kalemi Allah'ın verdiği, mürekkebi O'nun koyduğu, kağıdı O'nun sizin önünüze serdiği, öyle bir kaderi plan içinde, öyle bir senaryo içinde, sizi birer figüran şeklinde istihdam eden Allah Celle Celaluhu, o yönüyle meselenin size bakan, heyet-i umumiyeye bakan, ve hususiyle bu arada her şeye rağmen vifakını ve ittifakını bozmayan vifak ve ittifak dilekçesiyle Allah'ın tevfikine müracaat eden sizler inşallah üzerinize gelindikçe din iman adına biraz daha pekişeceksiniz. Efendim immün sisteminiz adeta bir kısım böyle sağdan soldan gelip size sap olan virüsler fakat vücudunuza zarar vermeyen virüslerle güç kazandığı gibi, adeta aşılanıyor gibi, güç kazandığı gibi, siz de bu türlü şeylerle daha bir güçlü hale, daha bir iradeli hale geleceksiniz. Bu mukavemetle inşallah, havalar kesbi suhunet ettiğinde, zelemevu fecere çekip gittiğinde, hizmetinizi katlayarak götüreceksiniz. Bugün hafif bir tevakkuf oldu falan diyorsanız şayet, o zaman diyeceksiniz ki, o dönemde tamamen gerekli olan açılımı yapamadık. Açılım vaktine erişip de yapamadığımız o açılımları şimdi kaza ediyoruz Allah'ım. Şimdiye kadar 8 saatlik mesai yaptıksa ne uğrunda? Ruh ve mana değerlerimizi bütün afaka alemde bir bayrak gibi dalgalandırma adına. Ruh ve mana köklerimizden süzülüp gelen müsareleri bütün dünyaya duyurma adına, milli ruhumuzu bütün dünyaya duyurma adına ve dünyadan da alacağımız şeyleri alma adına. Ne kadar şey varsa alacağımız, vereceğimiz, bunları Allah'ın izniyle katlayarak yerine getirmeye bakacağız. Tıpkı namazlarda olduğu gibi Türk niyeti vardır. Vaktine erişip eda edemediğin falan namazı kaza etme. Allah'ım şimdi kaza ediyoruz. Şimdiye kadar 8 saat bu mevzuda koşuyor idiysek, bağıştan yarış atı demeyeyim ama köylan denebilir. Çünkü o bizim yarı vefadarımızdı. Esasen onun cidikol kemikleri üzerinde bizim o yüce bayrağımız dört bir yanda şehbalaştı. O günden sonra bizim kendimizi ifade etme adına dünyada bir şey ifade edemedik. Bu açıdan da köylan diyebilirsiniz. Ama şimdi suvarisiz, yetim kalmış köylan. O suvari bekliyor, suvari de öyle bir köylan bekliyor. 8 saati 18 saate çıkaracaksınız. Aile hukukunu, çoluk çocuk hukukunu hiçe saymamak için, onların da haklarını vererek, adaleti tammeyi hem şahsi hayatınız adına, hem ailevi hayatınız adına, hem de dininiz, diyanetiniz, mefkureniz ve milli ruhunuz adına, gelenekleriniz adına bence ihya etmek için mesainizi ikiye katlayacaksınız. Şayet bir saat fevt ettiyseniz istiğfar edeceksiniz. Estağfurullah. Ben bir saat mesai kaçırdım diyeceksiniz o zaman. Çok küçük şeyler için bile insan biliyorum ben. Bir gecede ancak 2 saat, 3 saat uyuyor. Çok küçük şeyler. Şu projeyi realize etmek adına, yani şu günlerde bu hissini Kitmir'e de bir insan onu görerek ifade eden insanlar biliyorum. 2-3 saat uykuyla iktifa ediyorlar. Şu projeyi realize edelim diye bir proje. Millet adına bir proje. Böyle önemli, sizin dünden bugüne dilbesti olduğunuz, gönül verdiğiniz ve aynı zamanda dinleşin bir dünyanın ihyası adına, böyle bir projeyi realize etme adına bence mesaiye mesai katsanız, 8'i 16 yapsanız, bazı geceler hiç uyumasanız yine değer Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü Eltaf-ı Sübhaniye sizin ve bizim yaptığımız, yapacağımız şeylerden çok daha fazla ve aşkın. O aşkın eltafa karşı, aşkın bir enerjiyle esasen, aşkın bir güçle, aşkın bir iradenin hakkını vermek suretiyle, bence mahfate hiç fırsat vermemek lazım. Şu da fevt oldu, şu da fevt oldu diyerek, ya leyteni lem efut demeyelim gelecekte. Keşke bunu fevt etmeseydik demeyelim. Evet, o hiçbir işe yaramaz. Hiçbir ya leyteni hiçbir işe yaramamıştır. Ya leyteni küntü turaba, ya leyteni lem ettefid filanın halila. Faydasız şeyler, her iş mevsiminde yerine getirildiği zaman, her fonksiyon mevsiminde yerine getirildiği zaman, insan o zaman içinden gele gele, elhamdülillahi ala kulli hal, Hazreti Piri Mugan Şemitaba'nın dediği gibi, siva ehvalil küfri ve dalal veya sivel küfri ve dalal buyuruyor. O da var, o da var. Kulubu dariada. Elhamdülillahi ala kulli hal, sivel küfri ve dalal. Küfür ve dalaletten başka her şeye elhamdülillah. Küfür ve dalalete düşmediğimize de elhamdülillah. Çalmadığımıza elhamdülillah, haramilik yapmadığımıza elhamdülillah, yapılan haramilikler karşısında susmadık elhamdülillah, zulmü alkışlamadık elhamdülillah, zalime yahşi çekmedik elhamdülillah, eğilmedik elhamdülillah, eğilecek yerimizi bildik elhamdülillah, asa gibi Allah karşısında eğildik elhamdülillah, yetmedi dedik secdeye kapandık, baş ayak aynı yerde, anlı öper seccade, işte insanı kurbete taşıyan cadde dedik, hep yüzümüzü yerlere sürdük. Allahümme leke seccettu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu dedik. Hep onu tazimle iade ettik. Elhamdülillah. Bakın ne kadar elhamdülillah diyecek şey var. Levsiyata batırmadığından dolayı ne kadar elhamdülillah diyecek şey var. Niam-ı Sübhanesiyle İstidatlarımıza göre nimetleriyle serfiraz kılmasına karşı elhamdülillah. kıtmir gibi birinin sizin içinizde bulunma bahtiyarına mazhar bir başkası olsaydı, hizmet ikiye üçe katlanırdı. Ama kendi mülahazam o. El alem neler diyor neler. Ben de başımı yere koyunca, Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullah ve berekat derken, bana inanın, kuyruğunu sallayan bir köpek gibi onun ayaklarının dibinde paçalarını öpüyor gibi görüyorum kendimi. Ve Cenab-ı Hak, ruhumun ufkuna gideceğim, gayaya yuvarlanmasın Allah, ruhumun ufkuna gideceğim güne kadar da bu mülahazalarla, siz de arzu ederseniz sizin için de söyleyeyim, bizi bu mülahazalarla taçlandırsın, bu mülahazalarla aziz kılsın. Onun kıtmiri olmak dünya sultanlığına değiştirmem ben. Bütün hayalimde bir gün acaba ayakların ucunu, tırnaklarını öpme şerefini Cenab-ı Hak nasip eder mi öbür tarafta? Değil o, bir yönüyle onun etrafında, ayın etrafındaki gibi, ayın etrafındaki hale gibi onu saran, sarmalayan o sahabilerin en küçüğü onların küçüğü olmaz. En küçüğüne canım kurban olsun. Onların ayaklarını öpmek nasip olur mu? Ve o yolda Emevi'nin iyisini, Abbasi'nin iyisini, Selçuklu'nun iyisini, Osmanlı'nın pek çok iyisini, onların ayaklarını öpmek öbür alemde nasip olur mu? Genel mülahazalarım bu oldu. İstediğimiz budur. Hakkın rızası istikametinde gidenlerin isteği de bu olmalıdır. İsteğimiz buysa Cenab-ı Hak bir gün onu da lütfedecektir. Vesselam. Muhterem efendim, birkaç senedir herkes onu okuyor kampanyası gibi faaliyetler vesilesiyle milyonlarca insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okudu. Resul-i Ekrem Efendimiz'i yazılan kitaplarla mı, ayat ve hadislerin beyanıyla mı, salatu selamlarda zikredilen isim ve sıfatlarıyla mı, hangi yolla daha doğru tanıyıp daha güzel anlayabiliriz? Dünden bugüne Allah sahileriyle onları serfiraz kılsın, firdevsiyle taşlandırsın. Bir sürü bizim kitap ve sünnet adına, onların izahı, şerhi, haşiyesi adına, siyer magazi adına kitap yazılmış. Herkes kendi ufku açısından, tabii bu mevzuda yönlendiren hususlardan bir tanesi de zaman ve konjonktürdür. Zaman önemli bir müfessirdir. Şartların belirlenmesine göre insan bazı şeyleri daha aydın görür. Belli şartlar içinde kendisini alakadar eden meseleleri daha iyi tanır, daha iyi değerlendirir, daha iyi analizlerde bulunur, daha iyi tahlillerde bulunur. Bu açıdan yani herkes kendine göre bir şey yapmış ama günümüzün şartları çok farklı bildiğiniz gibi. Yani bugüne kadar devasa pek çok kamet gelmiş. Onu anlatmışlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmışlar. Bir hayli insan, sürü değil, bir hayli insan, bir hayli kameti bala onu anlatmıştır günümüzde de. Hazreti Pir-i Mugan, çağın dili ve tercümanı olması itibariyle onu anlatmıştır. Mucizeleriyle anlatmıştır. İnkılaplarıyla anlatmıştır. Onların her biri bırakılan birer uçtur. O uçtan hareketlerle daha neler söylenebilir neler. Uçlar bırakmıştır. Onun şerhini ve haşiyesini seleften Allah razı olsun. Halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlardır mülahazasıyla. Siz de bir yönüyle o istikamette bir şeyler demeniz adına, şeref kazanmanız adına size de fırsatlar bahşedilmiştir. Evet, Efendimiz'i herkes okuyor yani bu mevzuda. Belki işte bu sene diyelim bir çeşit bir siyer mütalaa edildi. Ülfet ve ünsiyet olmasın diye meseleye bir başka zaviyeden bakan başka bir siyer gelecek sene onu ele almalı. Yoksa öyle bir şey bence kafa kafaya vermeliyiz. Kolektif şuura emanet belki daha ziyade onların gözetiminde daha mükemmel, daha cami ve aynı zamanda o büyük zatın kâmeti ve âlâsını aksettirici, daha mükemmel siyerler yazılarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyesi ifade edilerek daha mükemmel şeyler ortaya konmalı. Ve bunun sonu da gelmeyecektir yani. Zaman şimdilerde çok hızlı cereyan ettiğinden, değişimlerde çok hızlı olduğundan dolayı 10 sene sonra bugünkü şeyleri bayatlamış gibi görebilirsiniz. 20 sene sonra, 10 sene sonraki şeylerin bayatladığını görebilirsiniz. Dolayısıyla her dönemde işte o büyüklerin, ister hadisi nebevilerin, ister Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ayetlerinin bıraktıkları uçlar, ister siyer ve magazide bırakılan uçlar, ister değişik zamanlardaki sahibi zaman olan insanlar, bunların bıraktıkları uçlardan hareketle bence farklı şekilde esas insanlığın iftihar tablosu mutlaka her devre göre anlatılmalı. Yaptığı şeyler anlatılmalı. O kendi hususiyetleriyle, kendi nübüvvet çerçevesiyle, kendi mesajının esaslarına göre anlatılmadığı zaman hafizanallah. Onun yolunda yürüyoruz diye bir sürü sapık mezhep, sapık cereyan, sapık ideolojiler ortaya çıkabilir. Ve bu da İslam'ın dırakşan çehresini karartır, ürkütür. Bir dönemde İslam düşmanlığı yapan kimselerin ve bazı oryantalistlerin, müsteşriklerin dedikleri şeylere hak verir, verdirircesine işte bilmem yani tasfiye etmekte mahsur var mı? IŞİD'ler çıkarabilir, El-Kaide'ler çıkarabilir bir yönde. Boko Haram'lar çıkarabilir ve Türkiye'de daha neler çıkarabilir? İslam adına size bazı şeyler yaptırtıyor gibi efendim şeytan yaptırtır bu işleri ve bunlara bakan insanlar, dıştan bakan insanlar Müslümanlığı seçme mevzuunda zannediyorum herhalde yerlerinde kalmayı tercih ederler. Değişik vesilelerle acizane arz ettim. Yani şimdiki Türkiye'ye bakan insanlar, Suriye'ye bakan insanlar ve daha başka İslam ülkelerine bakan insanlar, sizler olsanız, başka bir kültür ortamında neşet etseniz, bir havranın haziresinde, bir kilisenin haziresinde, bir Buda mabedinin haziresinde, Budizm mabedinin haziresinde neşet etseniz, Müslümanlığı seçme adına acaba düşünür müsünüz? Seçelim mi bunu? Mesela adeta derin, ütopya böyle enginliği içinde, geleceğe matuf, inşirah verici, ümit verici bir enginlik içinde şayet sergilenmese ki, o da ancak halle ve temsille ifade edilir. Evet, o güzel şeyleri söyleyeceksiniz. Fakat söylemenin önünde esas Müslümanlıkta, aksiyon sözün önündedir. Yalan ve riya gürültülüdür. Samimiyet ve ihlas sessizdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar. Gerçek Müslüman, hareket öncelikli esas meseleyi sese bağlamalıdır. Ses, hareketin arkasından gelmelidir. Söylediği sözler, bir yönüyle belki onun hareketinin haşiyeleri şeklinde, şerhleri şeklinde sergilenmelidir kitapların sayfalarını. Şimdi İslam dünyası böyle bir görüntü sergileyemediğinde, büyük büyük İslami iddialarla ortaya çıkanlar, haramiliklere girdiklerinden dolayı, fuhşiyata girdiklerinden dolayı, bohemce hayat yaşadıklarından dolayı, Müslümanlık bu ise şayet ne diye seçelim ki? Akif ta o dönemde, o dönem ki yani bir yönüyle Müslümanlıktan biraz böyle serbestiyete, biraz belki işte rahat hareket etmeye geçme dönemiydi. Müslümanlık nerede diyor bizden geçmiş insanlık bile, alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Müslümanlık göklere çıktıysa, birkaç Müslüman da sadece makberede mezar taşlarıyla kendilerini ifade ediyorlarsa, millet niye mezaristanı tercih etsin ki? Neden ulaşamayacağı göklerdeki Müslümanlığa talip olsun ki? Bir, iki, üç asır var ki Müslüman dünyası tahribe maruz kalmıştır ve imrendirici böyle, insanların iştahını kabartıcı bütün hususiyetlerini, rengini, desenini kaybetmiştir. Bu açıdan da insanlığın iftar tablosu bir yönüyle engince kitaplarda anlatılırken beri taraftan da esasen herkes bu tabiri başkaları oryantalistler kullanıyorlar. Kullanmak doğru değil, Muhammedi olmalıdır. Yani hangi tarafından alır değerlendirirseniz değerlendirin, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ı onda bir ayna gibi görmelisiniz. Nasıl o ona aynadır. Mir'at-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Aynen öyle de size bakanlar onu görmelidir. Allah Allah. Tıpkı o yani bu insanlar. Oturuşları o, kalkışları o, geceyi ihya etmeleri o, teheccüdleri o, evvabinleri o, duhaları o, sık sık oruç tutmaları o, dillerini yerinde kullanmaları o, gözlerini yerinde kullanmaları o, İslam için koşmaları o, yüce mefkuremizi ikame etmek için koşmaları o, o demeller. O. Evet, sizdeki hüve o, ondaki o hüve, ondaki o. Üç defa zaten zikrediyorlar. Yahüve, Yahüve, Yahüve. Efendim, o yani senden ona, ondan ona. Evet, bu espri. Öyle bir görüntü sergileyeceğimiz ana kadar da zannediyorum, hep böyle uzaktan tiksinti duyularak bakılacaktır. Maalesef günümüzde bir kere daha o oryantalistlerin yapamadıkları, edemedikleri şeyleri hortlattık. Biraz evvel isimlerini kısmen bahsettiğim, ister o şer şebekeleri, isterse onlar karşısında sessiz kalan insanları, İsterse Müslümanlık adına çıkıp Müslümanlık yolunda yürürken haramiler gibi davrananları gören insanlar, İslamiyet'e karşı İslamiyet buysa biz ondan fersah fersah uzağız. Zaten size bir şey söyleyeyim de, yani bugün şu İslam dünyasında kendi ülkenizde dahil, o geniş imkanlarla, o iddialı güçlerle, o şakır şakır başlarından aşağıya akan servetle, 10 tane insanın Müslümanlığı seçmesine vesile olmadıklarını yeminle size söylesem yalan söylemiş olmam. 10 tane insanın Müslüman olmasına vesile olamadıklarını söylesem yeminle yalan söylemiş olmam. Evet, onlarla olmuyor o. Ebu Bekir olmakla oluyor, Ömer olmakla oluyor, Osman olmakla oluyor, Ali olmakla oluyor. Bu açıdan bence her biri bir ay, tolunay olan o insanlar esas mahiyetün esril emriyelerine uygun anlatıldığı ve aynı zaman anlatan insanların da onlara birer ayna olduğu zaman başkalarında bir imrenme, bir arzulama meydana gelecektir. Ve işte maksut da o zaman hasıl olacaktır. Yoksa kuru gürültü, işte kendi kendini aldatma maalesef günümüzde olduğu gibi, bütün dünyada olduğu gibi. Ama şayanı şükran bir şey var. Bir taraftan ihtiyari olarak dünyanın dört bir yanına saçılan mı diyeyim? Evet, saçılma tabirini bazen tebcil niyetiyle kullanırız. Çünkü tohumu toprağın bağrına saçınca o filize yürür. İşte böyle tohum gibi dünyanın dört bir yanına saçılan hasbiler, fedakarlar, her türlü mahaliki göğüslemek üzere dünyanın dört bir yanına giden arkadaşların say ve gayretleri. İhtiyari bu. Bunlarınki tam hicret. Belli ölçüde zilliyet planında hicret sevabı kazanırlar. Ve bu sevabı bugün gören insanlar, sizin abileriniz, dünden bu işe sahip çıkan, 50 senedir bu işin içinde olan insanlar, geçen de bana bu cebri hicretle alakalı bir proje getirip sundular. Bu meseleyi nasıl razı ederiz yani? Biz de gidelim. 70-80 yaşında biz de gidelim yani, hicret edelim. Madem asliyet planında Efendimiz bunu yaptı, kendi yüce mefkuresini dünyaya duyurmak, kendini ifade etmek, haliyle, temsiliyle ortaya koyması gerekli olan şeyleri ortaya koymak için gittiler. Biz de zilliyet planında, nisbi olarak aynı hicreti razı edelim. Evet, birileri böyle ihtiyari gitmişlerdi. Şimdi de birileri, efendim ne diyeyim yani, sizin yuvalarınıza haşa kümes değil, çiyan deliği de değil, birileri bazı arkadaşların ikametgahlarına çomak soktu. Bu defa bu çomaklar onları cebri, lütfi hicrete zorladı. Onlar dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Oralardaki şeyleri, olup biten şeyleri gördüler Allah'ın izni inayetiyle. Türkiye'nin içinde, Türkiye'nin dışında. Evvela kendilerinde bir sinerjiye sebebiyet verdi bu. Enerjilerine enerji kattı. Daha bir güçlendiler. Bir diğer taraftan da bugüne kadar kendi ülkelerinde belki bir bakıma böyle düşe kalka tecrübeleriyle edindikleri bilgileri oradaki o küçük kardeşlerine, bu ilk ihtiyari muhacirlere taşımak suretiyle onlara destek oldular. Kuvve-i maneviyelerini takviye ettiler. Ve kendi masuniyetlerini, masumiyetlerini anlattılar. Zalimlerin iftiralarına, tezvirlerine, hıkıtlarına, hasetlerine, şenaetlerine, denaetlerine, fezazetlerine, gılzetlerine, gıybetlerine, iftiralarına rağmen ölü olmadıklarını anlattılar, dünyaya duyurdular. Efendim bu cebri lütfi muhacirler, bunlara cebri lütfi muhacir. İnşallah şu anda eda ettikleri fonksiyon itibariyle ihtiyarlı muhacirler, ihtiyari muhacirlerle Allah onları da haşr neşeyler. Uzun ömür versin, daha büyük hizmetleri onları muvaffak kılsın ama muhacirini izam arasında esasen haşr neşr olma çok önemli bir payedir. Asıl bence yani siyer dediğimiz mesele Efendimiz'in anlatılması hal diliyle, temsil diliyle anlatılmadır. Ama hal dilinin ve temsil dilinin arkasında bir yönüyle bugüne göre duyup ettiğimiz şeyleri kitaplara dökerek genç nesillere onları okutmak suretiyle onlarda da o arzuyu, o duyguyu uyarma yine size düşen vazifelerdendir. Bu türlü önemli misyonlardan bahsederken kendimi işin içine katmıyorum. Çünkü ben o mevzuda heceleme faslındayım. Elif kiseyen, elif keseyin, ölüf kötüğün. Ama Allah'ın izni inayetiyle Cenab-ı Hak tasavvurlarımıza aşkın o şeyleri size, sizden sonraki nesillere yaptırtacak. Ve Hazreti Pir ifadesine bağlayarak diyeyim, asırlardan beri rehnedar olan o kaleyi tamir etmeyi size muvaffak kılacaktır. Sizi muvaffak kılacaktır. O kalayı tamir etmeye sizi muvaffak kılacaktır. Vesselam. İnayet kahzı dergahet ilahi. Nereden almış? Farsça diyor bunu. Evet. Senden inayet istiyoruz. Senin dergahına sığınıyoruz. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar bizimle baş başa bırakma. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike nestağif aslih lana şe'nena ve la tekilna ila enfusina tarfete ayn ve la akalla min zalik ve la ila ahadin min halkik ya erhamer rahimin ya ferdu ya hayyu ya kayyum ya hakem ya adli ya kuddus استجب دعواتنا بين دعوات الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين بين دعواتهم المستجابة المقبولة ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين وعليك بعدائنا كلهم أجمعين وأنت تعلمهم وتعلم عددهم بدد شملهم خذهم أقصى عزيز منتقيم خذهم أقصى القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.